ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण के प्रथम सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य में भाष्कर भगवान पूर्व पक्ष के अभ्युपगम में अनेक प्रकार की अनुपपत्तियां बता रहे हैं। पूर्व पक्षों के प्रथम अभ्युपगम में ही अनेक अनुपपत्ति हैं। पूर्व पक्ष का प्रथम अभ्युपगम है कि विज्ञान से अतिरिक्त बाह्य अर्थ है नहीं। इसमें भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि यदि बाह्य पदार्थों को स्वीकार नहीं करेंगे तो बाह्य पदार्थों को स्वीकार करने वाले जो लोग हैं उन्हीं के मत में अनुपपत्ति आएगी, ऐसी बात नहीं। किंतु जो बाह्य अर्थ का अंगीकार नहीं करते उनके मत में अनेक अनुपपत्ति आएगी। उन अनेक अनुपपत्तियों को अपिच इत्यादि से बताया जा रहा है। बाह्य पदार्थों को स्वीकार न करने पर जो अनुपपत्तियां आती हैं, उससे पहले भाष्कर भगवान ने ज्ञान से अलग बाह्य पदार्थ हैं इसे बताने वाली युक्तियों को बताया है भाष्य में। अब अपिच इत्यादि भाष्य की अवतरण जो टीका है उसे देखिए। ज्ञान भिन्नार्थ अनंगीकारे स्वशास्त्र व्यवहार लोपम बाधकम आह अपिच इति कहते हैं कि ज्ञान भिन्न अर्थ को यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो जो लोग ज्ञान से अतिरिक्त उसके विषय को स्वीकार नहीं कर रहा है उनके मत में, उनको स्वशब्द से लीजिए तो स्वशास्त्र हुआ योगाचार का शास्त्र, और योगाचार के शास्त्र में जो व्यवहार हुआ है उसे कहा जाएगा स्वशास्त्र व्यवहार, और उस व्यवहार के व्यवहार का लोप यानी व्यवहार का अभाव, लोप है अभाव, व्यवहार न होने का प्रसंग बाधक है। किसमें? ज्ञान से अलग ज्ञान के विषय को स्वीकार न करने में बाधक है स्वशास्त्र व्यवहार लोप, और योगाचार को अपने शास्त्र में जो व्यवहार यानी शब्द प्रयोग हुआ है उसका लोप अभिष्ट नहीं है, यह अनिष्टापत्ति है। और इस अनिष्टापत्ति को यदि नहीं आने देना है तो आवश्यक है ज्ञान से अलग बाह्य पदार्थों को स्वीकार करना, ये भाष्कर भगवान बता रहे हैं। ज्ञान भिन्न अर्थ अनंगीकारे स्वशास्त्र व्यवहार लोपम बाधकम आह अपिच इति। भाष्य में है कि अपिच द्वयोर विज्ञानयोः पूर्वोत्तर कालयोः स्वसंवेदनेन एव उपक्षीणयोः इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपपत्ति। तो प्रथम अनुपपत्ति ये बता रहे हैं कि योगाचार के मत में विज्ञान मात्र एक पदार्थ है, और वह क्षणिक है, अनेक है, विज्ञान से अलग उसका कोई विषय है नहीं। तो द्वयो हो विज्ञान यो हो, ये जो दो ज्ञान है उनमें इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपपत्ति, ऐसा अनुय करिए, द्वयो विज्ञान यो हो इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपपत्ति, दो ज्ञानों में ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं बन पाएगा, दोनों ज्ञान आपस में एक दूसरे के ग्राह्य ग्राहक नहीं बन पाएंगे। ज्ञानों का विशेषण है कि पूर्वोत्तर कालयो हो और स्व संवेदनेन एव उपक्षीणयो हो। पूर्वोत्तर काल है मतलब क्षणिक होने के कारण दो ज्ञान एक समय में नहीं रह पाएंगे, सह भाव इन ज्ञानों में नहीं है क्षणिकत्व होने से। तो पूर्व उत्तर काल है मतलब एक पूर्व क्षण में है दूसरा उत्तर क्षण में है, एक साथ दो ज्ञान नहीं रहते हैं, जो एक साथ में रहने के कारण इनमें ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होगा। ग्राह्य ग्राहक भाव एक संबंध है, संबंध एक साथ एक समय में रहने वालों में होता है। और फिर इनमें ये है करके कैसे ज्ञात होगा, व्यवहार होगा, बिना गृहित हुए ज्ञानों का व्यवहार कैसे होगा। तो कहते स्व संवेदनेन एव उपक्षीणयो, क्षणिक होने के कारण वो स्व संवेदन है मतलब स्वयं प्रकाश है, स्वयं से ही ग्राह्य है, स्वयं ही भास रहा है। तो स्वयं ग्राह्य होने से स्व प्रकाश होने से उपक्षीण है तो मतलब उनका व्यवहार हो रहा है, किंतु आपस में ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं बन पाएगा। जिस क्षण में उत्पन्न हुआ ज्ञान उसी क्षण में वह स्वयं से ही भासेगा और नष्ट हो जाएगा। तो स्व संवेदनेन एव उपक्षीणयो हो पूर्वोत्तर कालयो हो विज्ञानयो इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व अनुपपत्ति, कोई भी ज्ञान किसी अन्य का न तो ग्राह्य है न तो ग्राहक है। ततश्च, पहले इतने को देखिए फिर ततश्च इत्यादि से और भी अनुपपत्तियां बताई जा रही हैं। इसका अर्थ देखिए टीका में अनुपपत्ति इसका कि क्रमिकयो हो स्व प्रकाशयो हो, पूर्वोत्तर कालयो का अर्थ कर दिया क्रमिकयो, स्व संवेदनेन एव उपक्षीणयो का अर्थ है स्व प्रकाश। तो क्रमिक जो स्व प्रकाश क्षणिक ज्ञान है उनका मिथः ग्राह्य ग्राहकत्वम अयुक्तम, ग्राह्य ग्राहकत्व नहीं होगा, ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं बनेगा। क्यों कहते हैं, क्यों अनुचित है ग्राह्य ग्राहक भाव, कहते अनभ्युपगतम च, एक तो युक्ति से सिद्ध नहीं हो पाएगा, समकालीन पदार्थों में ग्राह्य ग्राहक भाव आदि संबंध बना करता है और ये तो समकाल है ही नहीं, क्रमिक है, एक काल में दोनों एक साथ विद्यमान रह नहीं सकते, इसलिए ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध नहीं बनेगा, अयुक्त है संबंध इनका। और दूसरी बात अनभ्युपगतंच, इनमें ग्राह्य ग्राहक भाव स्वीकार भी नहीं किया स्वयं प्रकाश इनको मान करके, इसलिए ग्राह्य ग्राहकत्व की अनुपपत्ति एक दोष हुआ। और जब इनमें ग्राह्य ग्राहक भाव दो ज्ञानों में नहीं बनेगा और केवल क्षणिक विज्ञान मात्र को सत मानेंगे और उससे अलग कोई भी पदार्थ है नहीं ये मानेंगे, तो उस शास्त्र में बाकी व्यवहार बन नहीं पाएंगे। ये आगे कह रहे हैं ततश्च इत्यादि से। तो आगे हैं भाष्य में ततश्च विज्ञान भेद प्रतिज्ञा क्षणिकत्वादि धर्म प्रतिज्ञा स्वलक्षण सामान्य लक्षण वास्यवासकत्वा विद्योपलव सद असद बंध मोक्षादि प्रतिज्ञाश्च स्वशास्त्रगताः ताः हियरन्। हियरन का अर्थ है इनका त्याग होगा, ये सब इन प्रतिज्ञाओं को छोड़ना पड़ेगा, इनमें हेयत्व आएगा, इनकी हानि होगी। हाँ, हाँ वह त्यागे से हियरन बना है। हियरन इन सब प्रतियों का प्रतिज्ञाओं का हान होगा। एक तो विज्ञान भेद प्रतिज्ञा, विज्ञान भेद की प्रतिज्ञा की हानि होगी। विज्ञान है ज्ञान, योगाचार के मत में वह एक नहीं अनेक है, और यदि ज्ञानों में विज्ञानों में ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं होगा, ततश्च का अर्थ है पूर्वोत्तर काल क्रमिक ज्ञानों में ग्राह्य ग्राहक भाव न होने से, ग्राह्य ग्राहक भाव की अनुपपत्ति होने से क्या होगा कि विज्ञान भेद प्रतिज्ञा ही है, तो ऐसा जोड़ देना। तो ज्ञान के भेद की जो प्रतिज्ञा है स्वशास्त्र में, योगाचार्य ने कहा ज्ञान अनेक है, यह प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ेगी। क्यों? तो उसे ही टीका में टीकाकार कह रहे हैं कि तथाच तयोर भेद प्रतिज्ञा न युक्ता। तथाच का अर्थ है तस्याम अनुपपत्तो सत्याम। दो ज्ञानों में परस्पर ग्राह्य ग्राहकत्व की अनुपपत्ति सिद्ध होने पर, यह तथाच का अर्थ है टीकास्त्र। क्या हुआ कि तयोर भेद प्रतिज्ञा न युक्ता, ज्ञानों के भेद की प्रतिज्ञा उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? कहते इसलिए कि भेद एक है अभाव, भेद है प्रध्वंस अन्योन्याभाव, चार प्रकार के अभावों में से अन्योन्याभाव को भेद कहा जाता है, और अभाव का ज्ञान प्रतियोगी के ज्ञानाधीन होता है। अभाव ज्ञाने प्रतियोगी ज्ञानम कारणम, ऐसा वैशेषिकों का नियम है, इसे सभी विचारक स्वीकार करते हैं। किसी पदार्थ के अभाव को आप तभी जान सकते हैं जब उस पदार्थ को जानते हो। ये जिसको घटादि पदार्थों का ज्ञान नहीं, उसे घटादि पदार्थ के अभाव का भी ज्ञान नहीं हो सकता। अभाव को जानने के लिए अभाव के प्रतियोगी को जानना आवश्यक है। तो भेद है अनुन्याभाव, तो भेद का ज्ञान भी प्रतियोगी ज्ञान के अधीन होगा। यह ज्ञान इस ज्ञान से भिन्न है ऐसा जानने के लिए एक ज्ञान में दूसरे ज्ञान के भेद को जानना हुआ। इसके लिए आवश्यक है जिन दो ज्ञानों का परस्पर भेद बताया जा रहा है उन ज्ञानों का ज्ञान होना, प्रतियोगी का ज्ञान होना। भेद के प्रतियोगिका यानी अनुन्या भाव के प्रतियोगिका ज्ञान जिसको होगा उसी को भेद का ज्ञान होगा। अनुन्या भाव के आश्रयभूत जो धर्मी है वो है अनुन्या भाव के प्रतियोगी और उनका ज्ञान होगा तभी उनके अन्योन्या भाव कहो या भेद कहो का ज्ञान हो सकता है, अन्यथा नहीं। और आपने तो कहा कि ये जो ज्ञान है उनका वे स्व संवेद्य है, किसी को अन्य उनमें ग्राह्य ग्राहक भाव है नहीं, तो इसलिए उनका किसी को ज्ञान होगा नहीं दूसरे का। तो फिर इनका परस्पर जो भेद है वो कौन जानेगा? तो उसके उनके भेद ज्ञान के लिए उनको जानने वाला कोई ना कोई होना चाहिए जिसको उसका उन दोनों का भेद ज्ञान हो रहा है, और वो उनको जानने वाला कोई आप मानते नहीं हैं। इसलिए फिर और ये प्रतिज्ञा भी करते हो कि ज्ञान भिन्न है, तो ये प्रतिज्ञा जो है ज्ञानद्वय के भेद की, ज्ञानद्वय का भेद बिना जाने ही आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं, उसको जानने के लिए उन दोनों ज्ञानों से अलग कोई न कोई चाहिए, ये प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसकी हानि। ये यहां पर जिनके मत में मात्र क्षणिक ज्ञान का ही अस्तित्व है और उन क्षणिक ज्ञानों में क्षणिकत्व होने से इतरेतर ग्राह्य ग्राहकत्व भी नहीं है, ऐसे ज्ञानों का भेद गृहित नहीं हो पाएगा, और भेद गृहित नहीं होगा तो भेद प्रतिज्ञा ज्ञानों की जो योगाचार के शास्त्र में हुई है उसकी हानि, ये दोष है। ये यहां पर कहा कि ततश्च विज्ञान भेद प्रतिज्ञा, इसका अन्वय करिए हियत के साथ। हियरन ये बहुवचन है ना, क्रियापद हियरन, उसको एक वचन में परिणत करके हियत ऐसा अन्वय करिए। तो ज्ञान द्वय के भेद की प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा कहते अभ्युपगम को, प्रतिज्ञा है अभ्युपगम, इसको छोड़ना पड़ेगा, हियत का अर्थ है इसको त्यागना पड़ेगा। ये टीका में लिखा है कि तथा च तयोर भेद प्रतिज्ञा न युक्ता, तयो यानी विज्ञानयो भेद प्रतिज्ञा न युक्ता, क्यों कहते? इसलिए कि धर्मी प्रतियोगिनोर मिथः परेण च अग्रहेण भेद ग्रह अयोगात्। तो भेद के प्रतियोगी जो धर्मी है, धर्मी कहते हैं आश्रय को, ये भेद जिन में रह रहा है, किन में रह रहा है? तो ज्ञान में, जिनका भेद होगा उनमें रहेगा अनुन्य भाव, दो ज्ञानों का आपस में भेद बता रहे हैं, तो उनका उस भेद का, दो ज्ञानों के भेद का धर्मी हो जाएगा उन भेद का आश्रय, वो कौन है? वो है दो ज्ञान, और उन्हीं को उन ज्ञानों को ही भेद के आश्रय को ही भेद का प्रतियोगी माना जाता है। इसलिए धर्मी प्रतियोगी का मतलब भेद रूपी अभाव के प्रतियोगी जो धर्मी है स्वयं विज्ञान, धर्मी प्रतियोगी शब्द से विज्ञान को ही लेना, वे अभाव के आश्रय होने से धर्मी है और उनका ये भेद होने से, अनुन्या भाव होने से वे प्रतियोगी हैं। तो धर्मी प्रतियोगिनोर मिथः अग्रहेण, ये एक दूसरे से स्वयं गृहित नहीं होंगे, मिथ यानी परस्पर, इनमें ग्राह्य ग्राहक भाव न होने से एक दूसरे से इनका ग्रहण नहीं होगा, और इनसे भिन्न इनका ग्राहक कोई स्थायी आत्मा योगाचार्य ने स्वीकार नहीं किया है, इसलिए परेण च अग्रहेण। तो योगाचार्य के अनुसार ये दूसरे से भी गृहित नहीं हो पाएंगे, भेद के आश्रय भूत प्रतियोगी जो दोनों विज्ञान, तो इनका ग्रहण नहीं होगा तो फिर भेद अग्रह भेद ग्रह अयोगा, प्रतियोगी के ज्ञान के अधीन भेद ज्ञान होता है। तो प्रतियोगी का ज्ञान ही नहीं हुआ प्रयोजक, तो तत्प्रयुक्त भेद ज्ञान भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि भेद ग्रह यानी भेद ज्ञान, दो ज्ञानों का भेद ज्ञान भी अयोगात यानी असंभवात। भेद ग्रह क्यों असंभव है, क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए कि प्रतियोगी का ज्ञान नहीं हो रहा, प्रतियोगी ज्ञानाधीन भेद का ज्ञान है। ये जो ततश्च विज्ञान भेद प्रतिज्ञा हियेत, ये भाष्य में वाक्य था ना, वो हियेत कहां से आया, तो हियरन में से ही हियत निकलेगा, इसका अर्थ हुआ टीका में ततश्च विज्ञान भेद प्रतिज्ञा हियेत, इसका अर्थ हुआ। अब क्षणिकत्वादि धर्म प्रतिज्ञा हियेत, हाँ आगे हैं, थोड़ा सा टीका में एक वाक्य है, तथा च तयोर भेद ग्राहकः स्थायी आत्मा तद्भिन्न एव एष्टव्य। यदि विज्ञान भेद की प्रतिज्ञा को यानी विज्ञान भेद के अभ्युपगम को बनाए रखना है, योगाचार ने जो विज्ञान भेद स्वीकार किया है उसको यदि बनाए रखना है, तो उन विज्ञानों का ग्राहक एक स्थायी आत्मा मानना पड़ेगा, स्थिर एक आत्मा मानना पड़ेगा। तब तो वो प्रतियोगी का ज्ञान होने से भेद का ज्ञान हो जाएगा और विज्ञान भेद प्रतिज्ञा उपपन्न होगी, अभ्युपगम सिद्ध होगा। और जो ज्ञान का ग्राहक स्थायी आत्मा नहीं मानते हैं, उनके मत में इस प्रतिज्ञा को तो छोड़ना ही पड़ेगा, केवल इस एक प्रतिज्ञा की मात्र हानि होगी स्थायी आत्मा स्वीकार न करने से, ऐसी बात नहीं है। और भी हेतु बताए जा रहे हैं, मैंने और भी उनके अभ्युपगम की हानि होगी। दूसरा अभ्युपगम है क्षणिकत्वादि धर्म प्रतिज्ञा, क्षणिकत्वादि धर्म की प्रतिज्ञा भी छोड़नी पड़ेगी, ऐसा अन्वय करना कि ततश्च क्षणिकत्वादि धर्म प्रतिज्ञा हियेत। भाष्य में दो ज्ञानों में परस्पर ग्राह्य ग्राहक भाव नहीं मानेंगे और दूसरा भी कोई उनका ग्राहक नहीं मानेंगे स्थाई, तो केवल विज्ञान भेद की प्रतिज्ञा की मात्र हानि होगी, ऐसी बात नहीं, क्षणिकत्वादि धर्म प्रतिज्ञा की भी हानि होगी। इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार एवं च इत्यादि से, एवं पक्ष साध्य हेतु दृष्टांत भेदाभावे इदं क्षणिकं असत इति प्रतिज्ञा न युक्ता। कहते हैं विज्ञानवादी की यह प्रतिज्ञा है, इदम यानी विज्ञानम क्षणिकम और असत, क्षणिक है और फिर उनष्ट भी होता है, विनाशी है। ये जो प्रतिज्ञा है यानी अभ्युपगम है वह भी न युक्त, ये प्रतिज्ञा युक्त नहीं है, अनुचित है। कब? यदि पक्ष साध्य हेतु और दृष्टांत का भेद नहीं होगा, इनके यहां तो ज्ञान से अलग कोई ज्ञेय नाम की वस्तु है ही नहीं, तो पक्ष होता है संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जहां पर साध्य का संदेह हो उसे पक्ष कहते हैं। पर्वतो वन्यमान धूमात इत्यादि में पर्वत है पक्ष, क्योंकि वहां पर वन्य रूपी साध्य का संदेह है, संशय है। यो यो धूमवान सहस अग्निमान यथा महानसम, यहाँ महानस है सपक्ष, तीन हुआ करते हैं पक्ष सपक्ष विपक्ष। पक्ष कहते हैं जहां पर साध्य का संदेह हो ऐसे स्थल को, सपक्ष कहते हैं साध्य का निश्चय है जिस स्थान पर उस स्थान को, और विपक्ष कहते हैं साध्य के अभाव का निश्चय है जिस स्थान पर उस स्थान को। जल हृदादि विपक्ष है वहां पर, जल हृद कहते हैं जल का तालाब नदी आदि को, जल हृदादि आदि शब्द से नदी समुद्र आदि को, इनमें अग्नि का अभाव है जल में, वो विपक्ष है सरोवर आदि, और महानस आदि सपक्ष है, और पर्वत पक्ष है, साध्य का संदेह है। तो ये पक्ष और हेतु है धूम, पर्वतो वन्यमान धूमात्, तो संदिग्ध साध्यवान आपका पक्ष और साध्य व्याप्य होता है हेतु, जहां साध्य का संदेह हो वो पक्ष, जो साध्य का व्याप्य हो वह हेतु, साध्य की व्याप्ति जिसमें रहती हो, और साध्य तथा दृष्टांत, दृष्टांत होता है सपक्ष या विपक्ष, इनका आपस में यदि भेद नहीं होगा, ये भिन्न भिन्न नहीं होंगे, तो ये जो क्षणिकत्व की प्रतिज्ञा है और असत्व की प्रतिज्ञा है, वह प्रतिज्ञा भी उस रहेगी नहीं, उसकी भी हानि होगी। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि पक्ष साध्य हेतु दृष्टांत भेदाभावे, ये जो इन सब को यदि एक ज्ञान रूप मात्र मानेंगे तब तो विज्ञानत्वेन रूपेण सब के सब एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। तो भेद न होने पर इदम क्षणिकम असत, ये जो प्रतिज्ञा है क्षणिकत्व की असत्व की, आदि शब्द से असत्व को लीजिए, क्षणिकत्वादि धर्म प्रतिज्ञा, इसमें आदि शब्द से असत्व को लिया गया, ये जो प्रतिज्ञा है उसकी हानि होगी, न युक्ता, इसमें अनौचित्य सिद्ध होगा, औचित्य सिद्ध नहीं होगा। आगे हैं भाष्य में, ततश्च स्वलक्षण सामान्य लक्षण वास्यवासकत्व अविद्योपप्लव सद असद धर्म बंध मोक्षादि प्रतिज्ञाश्च, हियरन ऐसा लगाना, ये सब प्रतिज्ञाएं। यहां पर विज्ञान क्या नो स्वलक्षण से लेकर के मोक्ष तक पहले द्वंद्व समास हुआ है, फिर आदि शब्द के साथ बहुरी समास, और फिर प्रतिज्ञा के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास, ये सब करके बना है। तो प्रतिज्ञा शब्द का सब के साथ अन्वय करिए, स्वलक्षण प्रतिज्ञा, सामान्य लक्षण प्रतिज्ञा, वास्यवासकत्व प्रतिज्ञा, अविद्योपप्लव प्रतिज्ञा, सद असद धर्म प्रतिज्ञा, बंध मोक्ष प्रतिज्ञा, और आदि शब्द से और भी जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको लेकर के वे सारी प्रतिज्ञाएं हियरन, कब? यदि क्षणिक दो ज्ञानों का परस्पर ग्राह्य ग्राहकत्व नहीं मानेंगे और उन ज्ञानों का ग्राहक दूसरा कोई स्थायी आत्मा भी नहीं मानेंगे, ज्ञान से भिन्न अर्थ को न मानने पर, तो तस्य का अर्थ निकल रहा। तो स्वलक्षण प्रतिज्ञा हियेत, इसमें स्वलक्षण क्या चीज है इसको बता रहा है। तो सर्वतो व्यावृत्तम व्यक्ति मात्रत्वम स्वलक्षणम, और सामान्य लक्षण क्या है? तो अनेक अनुगतम सामान्यम अतद व्यावृत्ति रूपम, ये स्वलक्षण और सामान्य लक्षण की परिभाषा योगाचार ने अपने शास्त्र में बताई है। ये स्वलक्षण शब्द उनका अपना पारिभाषिक है, उसका लक्षण किया उन्होंने स्वलक्षण पदार्थ का कि सर्वतो व्यावृतम व्यक्ति मात्रत्वम स्वलक्षणम, प्रत्येक पदार्थ में एक ऐसा विशिष्ट धर्म रहता है जो उससे कितना भी सदृश हो, सजातीय पदार्थ हो, उसमें नहीं रहेगा, केवल उसी एक पदार्थ में रहेगा, इसलिए व्यक्ति भेद हो जाता है, वही उसका अपना व्यक्तित्व है जो और कहीं नहीं मिलेगा संसार में, उसी में मिलेगा। कहते हैं जितने मनुष्य हैं सबके अंगूठे का निशान एक जैसा नहीं होता, संसार में ईश्वर ने ऐसा बनाया है, कितनी भी समानता हो दो व्यक्ति में बाकी, लेकिन दो व्यक्तियों का अंगूठा एक जैसा नहीं होगा, निशान बदल जाता है, वो उसका सो लक्षण माना जाएगा, वो सो लक्षण है। तो ऐसा, हाँ और क्या। तो ये कह रहे हैं कि सर्वतो व्यावृत्तम व्यक्ति मात्रत्वम स्वलक्षणम, तो जो सबसे व्यावृत्त है वो है व्यक्ति मात्रत्व, जैसे अंगूठे का निशान बताया उदाहरण के लिए, ऐसे प्रत्येक वस्तु का है वो स्वलक्षण होता है, सजातीय में भी नहीं रहता, तभी तो व्यक्ति भेद होता है। जिसकी समानता और किसी दूसरे में न हो, स्वयं में ही रहे, वो जो व्यक्ति मात्रत्व है उसे स्वलक्षण कहते हैं, और दूसरे में रहेगा तो सामान्य लक्षण हो जाएगा, अनेक में रहेगा तो वो सामान्य लक्षण में आएगा। हाँ बस स्वयं में ही रहेगा और कहीं नहीं रह सकता वो व्यक्ति, इसलिए कहते व्यक्ति मात्रत्व रूप है वो। हाँ स्वगत भेद, वो स्वगत भेद भी, वो तो अवयवों का भेद है, परस्पर अवयवों का भेद, एक वो सावयव में रहता है, उस वस्तु का जो वस्तुत्व है अपना, स्वयं का व्यक्तित्व, इसलिए वो व्यक्ति भेद है, उसी स्वलक्षण के कारण व्यक्ति भेद माना जाता, नहीं तो कई पदार्थों में समानताएं रहती हैं, बहुत सी समानताएं रहेगी, तो वो जितने एक दूसरे में अनेक में रहने वाले समान धर्म है, समानता है, उसे स्वलक्षण नहीं कहेंगे। एक ऐसा धर्म है जो केवल उस व्यक्ति का ही अनन्य निष्ठ है, जिसको अनन्य निष्ठा कहा जाता है ना, मात्र उस वस्तु में ही रहेगा, अन्य किसी में भी नहीं रहेगा, उसे कहा जाता है व्यक्ति मात्र रूप, वह स्वलक्षण है। तो सर्वतो व्यावृत्तम व्यक्ति मात्रत्वम स्वलक्षणम, ये स्वलक्षण पदार्थ बताया उन्होंने, ये स्वलक्षण की प्रतिज्ञा है, सर्वतो व्यावृत्तम व्यक्ति मात्रत्वम स्वलक्षणम, ये जो प्रतिज्ञा है, इस प्रतिज्ञा को छोड़ना पड़ेगा। ये सोलक्षण प्रतिज्ञा ही है था। यदि ज्ञान से अलग ज्ञेय को नहीं मानेंगे तो ये छोड़नी पड़ेगी प्रतिज्ञा। ऐसे सामान्य लक्षण प्रतिज्ञा को भी छोड़ना पड़ेगा कहते हैं। सामान्य लक्षण किसको कहते हैं? स्वलक्षण तो मालूम हुआ, तो कहते हैं सामान्य लक्षण है अनेक अनुगतम सामान्यम अतद व्यावृत्ति रूपम इति प्रतिज्ञा न युक्ता। अनेक अनुगत अनेक व्यक्तियों में जो रह रहा है, पदार्थों में रह रहा है, अनुगत कहते अन्वित को, तो अनेक पदार्थों में जो अन्वित है, संबद्ध है अनेक पदार्थों के साथ, और सामान्य, इसलिए और सामान्यम, और वो अतद व्यावृत्ति रूपम, वह तो सर्वतो व्यावृत्ति रूप है ना, अरे अतद व्यावृत्ति रूप है। अतद व्यावृत्ति रूपम का अर्थ है कि व्यक्ति मात्रत्व से भिन्न और अनेक वस्तुओं में अनुगत जो धर्म है वह है सामान्य लक्षण, उसे सामान्य लक्षण कहा जाएगा। इस प्रकार ये जो स्वलक्षण की प्रतिज्ञा और सामान्य लक्षण की प्रतिज्ञा है वह न युक्ता, यह उचित नहीं होगी यदि ज्ञान से अलग ज्ञेय को नहीं मानेंगे तो। इस प्रतिज्ञा में अयुक्तत्व का मतलब इस प्रतिज्ञा की अनुपपत्ति होगी। कब? तो कह रहे हैं इस प्रकार की सर्व अनेकार्थानां ज्ञान मात्रत्वे मिथः परेण वा दुर्ज्ञानत्वात्, यही है ना। हाँ, तो ये प्रतिज्ञा न युक्ता, तो ये नहीं, उसी का है। सर्व अनेक अर्थानाम ज्ञान मात्रत्वे मिथः परेण वा दुर्ज्ञानत्वात्, यहाँ वो कामा होना चाहिए था, वो छूट गया है। कामा होता या पूर्ण विराम होता, कामा हो जाता दुर्ज्ञानत्वात् में, वो हेतु है पंचमेंत, वो प्रतिज्ञा न युक्ता, ये जो प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु है। कहते ये प्रतिज्ञा क्यों अयुक्त है, स्वलक्षण की प्रतिज्ञा और सामान्य लक्षण की प्रतिज्ञा क्यों अयुक्त है? करे इसलिए कि सर्व और अनेक अर्थानाम ज्ञान मात्रत्वे, क्योंकि इनके यहां तो सर्व पदार्थ घटित हैं स्वलक्षण का, स्वलक्षण की परिभाषा, जो स्वलक्षण पदार्थ बताया उसकी परिभाषा में सर्व पदार्थ आ गया ना। स्वलक्षण कौन है? जो सर्वतो व्यावृत्त है, व्यक्ति मात्र रूप है, वह स्वलक्षण है। तो सर्वतो व्यावृत्त का अर्थ होता है सर्वतः भिन्न, सबसे भिन्न। तो सर्वतो व्यावृत्त पदार्थ को जानने के लिए, यानी स्वलक्षण को जानने के लिए, आपको पहले सर्वतो व्यावृत्त पदार्थ है भेद, और भेद का प्रतियोगी है सर्व पदार्थ। और सर्व पदार्थ को जानेंगे तभी ये सर्व पदार्थ की व्यावृत्ति रूप जो भेद हैं उसको जान पाएंगे और व्यक्ति मात्र को जान पाएंगे। लेकिन ये सर्व पदार्थ आपने ज्ञान से अलग स्वीकार ही नहीं किया योगाचार ने, तो सर्व पदार्थ ज्ञान से अलग न होने से ये सर्व पदार्थ घटित जो स्वलक्षण की परिभाषा है, प्रतिज्ञा है, वो ही है था। और सामान्य लक्षण की प्रतिज्ञा में भी अनेक पदार्थ हैं, अनेक अनुगतम, आपने तो ज्ञान से अलग कोई ज्ञेय नाम की वस्तु मानी नहीं, घट पटा दी। तो ये जो हैं अनेक पदार्थ पहले ज्ञान से भिन्न हो तब तो उनमें अन्वित स्व सामान्य लक्षण पदार्थ रहेगा, उसे जाना जाएगा। लेकिन ज्ञान से अलग आपने अनेक नामक पदार्थ को स्वीकार ही नहीं किया तो ये प्रतिज्ञा भी तद ये अनेक पदार्थ घटित प्रतिज्ञा भी ही एत अयुक्त है वो। तो सर्व अनेक अर्थानाम यानी सर्व शब्द का अर्थ और अनेक शब्द का अर्थ, सर्व पदार्थ और अनेक पदार्थानाम ज्ञान मात्रत्वे, योगाचार के अनुसार वो ज्ञान मात्र ही है। तो मिथः परेण च दुर्ज्ञानत्वात्, तो स्वयं भी उसे जानना संभव नहीं होगा और दूसरा भी उसे नहीं जान पाएगा। तो वो अनेक पदार्थ तथा सर्व पदार्थ घटित स्वलक्षण और सामान्य लक्षण प्रतिज्ञा भी उत्पन्न नहीं हो पाएगी। अब स्वलक्षण सामान्य लक्षण के बाद में आता है वास्यवासकत्व प्रतिज्ञा, वास्यवासकत्व की प्रतिज्ञा भी ठीक नहीं होगी ये कह रहे हैं। तो इसको देखिए कि उत्तर नील ज्ञानम वास्यम पूर्व नील ज्ञानम वासकम इति प्रतिज्ञा न युक्ता। योगाचार की प्रतिज्ञा है कि उत्तर ज्ञान वास्य है और उसका वासक है पूर्व ज्ञान। उत्तर नील ज्ञान पूर्व नील ज्ञान से होता है, इसलिए उत्तर नील ज्ञान हुआ वास्य और पूर्व नील ज्ञान हुआ वासक। इन पूर्वोत्तर नील ज्ञान में जो वास्य वासकत्व की प्रतिज्ञा है वह अनुचित है। क्यों कहते हैं? तयोर भिन्नस्य ज्ञातुहु अभावात्। ये जो ये प्रतिज्ञा नहीं बनेगी। हाँ, तो तयोर भिन्नस्य ज्ञातुहु अभावात्, इन दो पूर्वोत्तर नील ज्ञान का जानने वाला ज्ञाता आपके मत में न होने से कौन बताएगा कि ये वास्य है ये वासक है? वो ज्ञान तो दूसरे क्षण रह नहीं सकता पूर्व ज्ञान। अब अविद्योपप्लव सद असद धर्म प्रतिज्ञा ये ले लो, यहां तक एक पद है अविद्योपप्लव सद असद धर्म प्रतिज्ञा, ऐसा जोड़ना। अविद्या उपप्लव, उपप्लव शब्द का अर्थ होता है संबंध संसर्ग। अविद्योपप्लव में षष्ठी तत्पुरुष समास है, अविद्यायाः उपप्लव अविद्योपप्लव यानी अविद्या का संबंध संसर्ग। तो ये है किंच अविद्योपप्लव अविद्या संसर्ग, अविद्या उपप्लव है अविद्या का संसर्ग। और फिर तेन तेनायने अविद्या संसर्गेन नीलम इति सद्धर्म नर विषानम इति असद्धर्म अमूर्तम इति सद असद्धर्म सतो विज्ञानस्य असतो नर विषानस्य वा अमूर्तत्वादि प्रतिज्ञा दुर्लभा अनेक अर्थ ज्ञान साध्यत्वात्। तो ये कह रहे हैं यानी इसके दो अर्थ कर रहे हैं, अविद्योपप्लव सद असद धर्म प्रतिज्ञा के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ देखिए कि अविद्योपप्लव का तो अर्थ हुआ अविद्या संसर्ग और तेन यानी अविद्या संसर्गेन नीलम इति सद धर्म और नर विषाणम इति असद धर्म अमूर्तम इति सद्धर्म, ये जो प्रतिज्ञा है। हाँ, अमूर्तम इति सद असद धर्म, इतनी प्रतिज्ञा को कहा जाएगा अविद्योपप्लव सद असद धर्म प्रतिज्ञा शब्द से। और वह प्रतिज्ञा दुर्लभा ऐसा अन्वय करिए, प्रतिज्ञा को भी इधर ले आइए कि अमूर्तम इति सद असद धर्म इति प्रतिज्ञा दुर्लभा, ऐसा अन्वय करिए। अविद्या संसर्ग से नीलम इति सद्धर्म, नील यह नीलम ये सद्धर्म है यानी सत पदार्थ है, धर्म शब्द पदार्थ के लिए है। नर विषानम इति असद्धर्म यानी नर विषान असत पदार्थ है, नील सत पदार्थ है, और अमूर्तम ये जो है सद असत पदार्थ है उनकी प्रतिज्ञा है यानी सत पदार्थ क्या है, असत पदार्थ क्या है और सद असत पदार्थ क्या है। अमूर्त शब्द का अर्थ है सद असद उभय रूप पदार्थ उनके यहां। तो एक प्रकार से प्रातिभाषिक पदार्थ, सत पदार्थ को तो ऐसा ये जो जिसका बाध नहीं होता, नर विषान जिसकी सत्ता ही नहीं है, और अमूर्त पदार्थ को आप जैसे सर्प को रज्जु सर्प प्रातिभाषिक है ना, व्यवहार अवस्था में रज्जु सत हैं यानी अबाधित हैं, रज्जु सर्प प्रातिभाषिक हैं और नर विषान असत है नहीं, अत्यंत असत आप कहते हैं। तो यहां अमूर्त शब्द से उनके यहां वो प्रातिभाषिक जैसा लिया जाता है, सद असद उभय रूप। ये जो प्रतिज्ञा है ये दुर्लभा, ये दुर्लभ हो जाएगी। क्यों? कहते अनेकार्थ ज्ञान साध्यत्वात्। इस प्रतिज्ञा के लिए अनेक पदार्थों का, सत पदार्थ का, असत पदार्थ का और मूर्त पदार्थ का, सद असत पदार्थ का ज्ञान आवश्यक है, अविद्या संसर्ग का ज्ञान आवश्यक है। और आपने ज्ञान से अलग तो कोई पदार्थ माने ही नहीं है, इसलिए ये सब प्रतिज्ञा भी आपने की हुई दुर्लभ हो जाएगी, इसको सिद्ध करना बड़ा कठिन होगा। और हेतु बताते हैं, और ये नहीं इसका दूसरा अर्थ करते हैं कि सतो विज्ञानस्य असतो नर्विशानस्य वा मूर्तत अमूर्तत्वादि प्रतिज्ञा दुर्लभा। यानी वहां सत शब्द से विज्ञान को, असत शब्द से नर्विशान को और धर्म शब्द से अमूर्तत्वादि धर्म लेंगे। इसकी जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है अविद्या के संसर्ग से ज्ञान में और ज्ञान में सत्व की प्रतिज्ञा, नर विषान में असत्व की प्रतिज्ञा, ये सब जो प्रतिज्ञाएं हैं इन प्रतिज्ञाओं की हानि होगी, क्योंकि ये सब प्रतिज्ञाएं अनेक अर्थ ज्ञान साध्य हैं और आपने ज्ञान से अलग कोई दूसरा अर्थ माना नहीं है। और बंध मोक्ष प्रतिज्ञा, ये एक दो पंक्ति हैं, इसको पूरा करके फिर आगमन करते हैं, थोड़ा दो पंक्ति टीका में है, इसको देखते हैं। अज्ञानेन अस्य बंधो, ज्ञानेन अस्य मोक्ष इति च प्रतिज्ञा बहुअर्थ ज्ञान साध्या। और हियत के साथ अन्वय कर दीजिए कि अज्ञान से जीव को बंध है, ज्ञान से मोक्ष है, ये जो योगाचार की प्रतिज्ञा है यह भी ज्ञान अज्ञान बंध मोक्ष आदि अनेक पदार्थ ज्ञान साध्य होने से यह भी सिद्ध नहीं हो पाएगी प्रतिज्ञा, क्योंकि ज्ञान से भिन्न कोई अर्थ स्वीकार न करने से। तो बंध मोक्ष आदि प्रतिज्ञा, इसमें आदि प्रतिज्ञा, आदि शब्द से किसकी प्रतिज्ञा लेंगे, कौन सी प्रतिज्ञा लेंगे, तो वो बता रहे हैं टीका में कि आदि पदेन सामान्यतः दृष्टम ग्राह्यम, सामान्यतः इष्टम ग्राह्यम अनिष्टम त्याज्यम इति शिष्य हितोपदेशो अनेक ज्ञान साध्यो गृहीतः। तो ये कह रहे हैं कि आदि पद से तो आप ये ले सकते हैं, ये जो शिष्य को दिया गया हित उपदेश है योगाचार के द्वारा अपने अनुयायियों को जो हित का उपदेश दिया, कहते हैं जो सामान्य रूप से जो हित का उपदेश दिया, इष्टम ग्राह्यम अनिष्टम त्याज्यम, इष्ट है सुख वो है ग्राह्य, अनिष्ट है दुख वो त्याज्य है। इष्ट से सुख और सुख साधन को लेना वह ग्राह्य है, और अनिष्ट से दुख और दुख साधन को लेना वह त्याज्य है। ये जो शिष्य के हित का उपदेश है यह भी अनुचित सिद्ध होगा, क्यों? इसके लिए भी इष्ट पदार्थ यानी सुख, सुख साधन, दुख और दुख साधन आदि अनेक पदार्थों का ज्ञान आवश्यक है, और तद ज्ञान साध्य प्रतिज्ञा होने से ये भी जो है हियेत, ये प्रतिज्ञा भी चली जाएगी। तस्मात प्रतिज्ञादि व्यवहाराय ग्राह्य ग्राहक भेदो अंगीकार्य इत्यर्थ। ये सारी प्रतिज्ञाएं बनाए रखनी है यदि योगाचार को, तो ग्राह्य ग्राहक भेद को जरूर स्वीकार करना चाहिए। ज्ञान से ग्राह्य है, ज्ञान से भिन्न ज्ञेय, और ग्राहक है ज्ञान, ज्ञान ज्ञेय भेद, ग्राह्य ग्राहक भेद का अर्थ ज्ञान ज्ञेय भेद अंगीकार्य स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब ज्ञान से भिन्न ज्ञेय हैं, केवल ज्ञान मात्र ही है ऐसा नहीं। किंच अन्यत इत्यादि से और भी युक्ति बता रहे हैं ज्ञान से ज्ञेय के भेद को सिद्ध करने वाली है।